بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون سورة نحل کی نیسا لورم باب کی رد رسومات جاہلیت رد افعال و شرکیو دلیل عقلی مخ کے بیان کو رد دهریت پارم چې دا غینه د الله وجود معلومیږي دې آیات کې رد کی د شرک او د مشرکینو د یو خاص عقیده چې د دنیا ګډیره مروجه وا مشهوره او معروفه وا او داسې تر قیامت پورې وای دردی او ډیرا مضبوطه عقیده و چې الله رب العزت په دې خپل بادشاہی کې او په دې خپل خدای توب کې بعضی بندیان لا برخې کړی دي او غیل اختیاراتم ورکڑی دی چی دا خلق دا ضرورتونا او حاجتونا کل چراشی نداولا کوئے ندا دلیل دلتا ہم ذکر کی سور روم کی بومراشی چلا مخلوق تا خپل بندیانو تا د دې خبرې عرض کوي چې تاسو چرې خپل مال کې او خپل جیدات کې او خپل کارخانو کې څومره چې تاسو سری تاسو دې خپل غلامانو له او خادمانو له او نوکرانو له برخې کړی دي ټیک دا ډوډۍ ولا ورکوې تنخوا ولا ورکوې نور داسې چې دا غیر ضرورت یې ورکوې کنه ولیکن داسې هم کړی دي چې هغه بالکل په خپل مال او دولت کې اختیارمن ګرځولي چې سای اختیار دی بس دا کارخانه ستا شو او دا پلاټ ستا شو او دا لس اکڑا زمک استاشوا او دان پشانتی پورا معزز و پورا سیٹ و سرمایہ دار گردو لی اخپل مرائی و توی پل غلام پل نوکر و خادم اللہ ایسازو چری دا سنکو ہے نوم کڑی دی چری اوائے ام دا سخا ستا زخلیم پا دی باندی گوا دی چی پلاران تی نجوڑو اختیارات ولی نور کو چی بیارا باندی حکم چلی ابی آمونگ دا دی خلی تناسیو اخادمان او نوکاران او غلامان خلا ریر لری دی اخپلو زامن اللہ هم داس اختیار نور کینو نلاوی دسنگ اخپل بندیان اللہ پخر بلو اخپلی بادشاہی کیسی ور کما تقسیم کما کنا چتاو دا عقیدہ جوڑا دا دی اولیاء باندې او په دینې کانو په مړو باندې په ژوندو باندې په بوتانو باندې چې موږ ځکه دی له زو سوال ته نه کوو چې دی د الله په سرکار کې اختیار لري هغه له برخه ورکړي هغه له اختیارات ورکړي نو دې دلیل کې رد کوي په دغه عقیده باندې یو طرف ته بل طرف ته الله خپل نظام ثابتوي چې نظام به زما مني ستا نظام نه چلیږي دنیا کې چې ته وایې چې مساوات تیرا شي اټول خلق دې او شانتی شي نه نظام چې د الله کوم دی دا چلیږي دنیا کې چې مساوات به پکې نه وي یو بر سرمایه داری مالدار بایی دولتمن بایی او بل با داغو خادمی و نوکر بایی هر یو بخپل ڈیوٹی کنو نظام دا دنیا با چلی اللہ ایتاسو چکم نظام چلو ہے آنے چلی ناک ڈیری نچرتے او لس شل کالبو چلی بیاو فیل شی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله دا سکړی دي او دنیا نظام دا سکړی دي چې چتکړی دي باز استاسو نه په بازو باندې په مال کې په رزق کې د دنیا په دې کارونو کې کاروبارونو کې تاسو وینئ کنه څومره تفاوت ته پکې ښه دا اللہ دا سکڑی چالے دمرا مال دمرا سامان او دمرا اختیارات ورکڑی چی دا عجزان او غریبان خلق اغی سرا ملاقات نشکولے او که کئی نو چرتا پشلما پینزشت مرد بے نمبر رازی ملاقات و سرا نکی دیر اگران را نو آغایم بند دی دیم بند یان دی لیکن سمر پر اخی پکے پیدا کرده دی دا اللہ دا سکڑی دی خواه فماللذین فضلو براد دی رزقیم پس ندی آغا کسان چغیلا دنیا کی مرتبی ورکڑی شوی دی ورکلی شوی او چتکلی شوی دی براد دی رزقیم چوا پس کی دا غفل رزق و دا غفل مال علاما ملکت ایمانهم اگا وینزو غلامانو تا وینزو غلامان مرایان چو مالکان شوی دی لیسو ند دی دی مالکان دی کنو او غیه تابدار دی چیزو تو اینو آغا کار کئی مرایان خوبی آداسی بو چی دی با خرسول لگا سارو پشانتی دا آغا خلقو چیغی دا کفر دا ملک نا پا زور راوستشیو او جهاد و سرشیو کله چې باغی باندې غلبه شو الله غی له شکست ورکو نو دی مسلمانانو دا غینه غنیمتونه راوړو نه غنیمتونو کې دغه بنديان وکړه سړیو خزیوه مشران کشران ټول دې ته وینځي غلامان ویل دا غی کفر په وجه باندې الله دې دنیا کې ذلیل کړو نواب دغه مجاهدینو د مسلمانانو غلامانو وینځي به بس د دې به اختیار کو ساتل به خدمتونه به په کول نه هم او که هر سول به یا به چاله په مزدور سره او په اجاره سره هم به اور کول بس ساری مثال یو کرایې به پیغستې اگر کاغی با ایمان راوڑا مسلمانان بچو، لیکن داغی کفر داغی ذلت نبا نبچ که دا پا اسلام سره. اللہ او بچو چه مالک با آزاد کرو، چه باس تم آزاد کری تنما دا غلامین ویستی، بس بیا با آزاد شو، بیا با آغا ذلت نلر شو، بیا با عام خلق و مسلمانان و پشانتی معزز و شریف خلق شد. آزادو لو سرخا تا دا کفر دمر لوی ذلت تی پا دنیا کی. نالاوی تاسو آغی سر چر اخپل مال نیموه، آغی لی اختیارات ورکوه، دا اخپل لوی لوی مالونا و دولتونا و کارخانی دا آغی پنم کوه، علام عملکت ایمانون فهم پی سوا، چی دی طول پاگی که برابر شیم، سنگ چی دی مال دار دی اغیم مال دار شیم، سنگ چی دی سر اختیار دی او عزت من دی نو اغیم دا غس عزت من شی، دا چره ندی شیوی اللہ وی. نو چی تاسوی نکوه نمات سنگ نسبت کوه، اَفَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللَّهُ اِذَا خَلَقَ دَ اللَّهَ پَنِعْمَتْ بَانْدِ انکار کئی، بلکل انکار کئی خواه. اگر انکار ادا دے کنا کور دغا رزق دغا مال دولت چا اللہ والا ورکڑے دے بدے کی شک نشتا خواه، اسی ولا ورکړه دې سي تي اغستيوم ندي. وکړه چې وخراشي نو اوسوک ته نه تاسو کې نو دا خبره کوي چیرې ډېر الله دا ډېر لوی احسان او فضل کړی دی او ارسی دل در کړی دی سوشی کمی نشتا دی پا دغوی چی دا پا ما باین دا چا نظر دی دا زو دا چا دا برکاتو دلان دی ما آوی دا ست خبر ندا دا سی چری انوی چی دا دا اللہ فضل و احسان دی الحمدللہ دا هر څه دا غدي زمایي سنشته دي زما خو یو څو ورځې پیسې چوکیداری ده نوکری ده دا نور هر څه د الله دي دا نوې کنه اپا بنعمت الله یجحدون دا الله په ډېر لوی نعمت باندې دا الله په ډېر لوی فضل باندې چې ورکړې دی ولا دا مشرکان انکار کوي ښه دا انکار دی کنه چې دا غنوم ناخلي یجحدون خپل زړه کې سو خوښ دي او چا سره مینا ساتي او محبت دا غینم اخلیخه چې دا د غی مهرباني ده. دا یو دلیل عقلی او په دې کې رضو د مشرکین او د دغه عقیده چې ولله ولا برخه ورکړي برخه اوندان چې ادي کنه داسې آیاتونو کې دا غی رضی خان اور بسی دلیل ذکر کی عقلی بل اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ درکڑی دیو پیدا کری تاسو لا تاسو د جنسنا من انفسکم من جنسکم ازواجا بیبیانی تاسو انسانانی یا غیم انسانانی دی کنا اللہ دا سکڑی گنا دا سنچی دیو جنس نے بل جنس لا جوڑے پیدا کری دانا بل جنس نا چنسانانی ناغی دیو بل پا اخلاق پوئی گی پا خوی خصلت باندی پوئی گی طبیعتن باندی پوئی گی ناغی دیو بل احترام و قدر عزتم کولی شی کشران دا مشرانو او دغه سي د دیو بل نصیتم کولی شی هدایتم کولی شی دغس اخپل میند کے دیو بل سرا معاونتم کولی شی دیو جنس دا کاری خوا کند هم جنس با هم جنس پرواز دیو سالی کوئی کند هم جنس با هم جنس پرواز تا سنو کو رہے چکم یو بل سر پا جنس کیوی ناغی یو بل سر دی سیلو نکی و علو دی دی مرغانو تاو گو رہے کبوتر با کبوتر باز با باز کم تر کم تر اس علو دی بازون دی بازون سارا علو دی ہر مرغای دی پل جنس سر علو تل کئی او دی بل جنس سر نا دغس اللہ ہر جنس لا پل جنس پیدا کرده دی او غصر الفت کئی محبت کئی او غصر دنیا کی دو سکون جون تیری دلتا ہم دے دغس با سور روم کی امراشی چا اللہ دا سکڑی دی نو پدی آیا تنو کی ردی دی خلق پاگا غلطو شهرتونو باندې چې اسی او خبره شهرت ورکړي اسی چې پلاني وي جناتو کرواده کړې دي اکلوي پلاني زې کې داسې چلو شي او زنانونو په پیریانو په سلاړه نو بیا څه چلو شو بیا وي او کال پسراله نو بیا ولې راتله اپیریانو پسی نو دی و بانی گوری دا خلق دیر پا دی که تجربه کار دی خوا او ام دغا خلقی چه اقیدیه دی شرکی کنا نغی پی خیقین کئی اگه تبیارو سوک نو تا مورو پلار سوی نو تا رون سوی نو تا خپل خاندان سوی چې دا نوم دې پکې خوځو چې دا واسو جنات تاسو کوي کنه ها هغه وی دا سکه چې څوک خوښ شنه بوزي کنه خپل وطن ته سمزه تیر کنه بیا راځي نو بس عقیدې دا سړي بس او دا مون پوښیو چې په دې باندې څوک دی مونږ ته پته لګې ځلې واه نو بس غوته نه کوي بیا دا یو دا غلطه عقیده د پیریانو څه کار دی چې بنیانو سره تعلق ساتي او الفت ساتي او رشتې کوي اول خو علم الله ته چې د هغوی عمده انسانانو په شان تې تناسل دی او توالد دی که نه جدا دی ښه خو دا چرې نه شي کېدی کله به وي دا بلقیس چې ونوي دا پلاری دی جناتو نو موری دی انسانانو نو دالگی آئی تاستی سا خبر یا دی تطول دی یهودو کار دی اگی اگا خبری کی مسلمانانو کی خوری چی اگا دی اسلام نو دی دین نو خلافی کنا دانکی گی قرآن وی من انفسکم از وای تاستی لمن پیدا کری دی خود خپل جنس نو انسانان نو ازګه قران د دې حکمت دغه بیان کړی چې لتسکونو الیها ای ویډیو کنه او جعل لکم من ازواجکم بنینا به پیدا کړی ستاسو لپاره د دغه ازواجنا بنینا زامن وحفظتن او نسین حفظتن یو معنا ده اولاد الاولاد نسیوتوی نسیوتوی او دو امانا خدمتگار حفظتن ده دی انسانان نه تاسو لا خدمتگار پیدا کری دی تاسو خدمتو نکی تاسو کارو نکی او تاسو سر احسان کوئی نو مخکزی کرشو کنها دا معنی حضرت مجاهد او تیر دا معنی کوي چې مراتب نه خادمان نوکران مزدوران څومره دنیا ډکا ده دا الله دا سکړي ورزقکم من الطیبات او رزق در کړه دې ډیر مزیدار رزق ها ډیر مزیدار رزق در کړه دې طیبات صفا او ستره ته وي پاک رزق چې هغه نور جانور په شانت نه دی د نور حیواناتو نه بالکل بدل لې نغید خوراک هیڅ پته نه لګي ها ذکر دار قرآن چه او خبر اکینو بلکل توی دا بنده دا خلین آوری خان چه سوک ملما کی او دود پتی چه والا پخا کی کیه گو تکنا او پیالا اس کی نو ستینا تپوسمو کی چه را چه خوا وی رڑینا مزیدارا و میرو خوانده یواز چه نا داس هر نعمت چو خور نذاب وای چې ډیر مزیدار ډیر خوند وکړه من الطیبات صفا او سترا و د دې مشرکین حال چې کله دینه تاسو کې یا دې خلکو لاو کې نذغه به وای ښا الله نوم بچر ناخلی پرچ دا په دې کې کوم وخت نه دا مصیبت راغله الله نوم بناخلی دا خپل اله نوم باخلی دا اولیاء نوم باخلی دا خپل پیرانو نوم باخلی چې دا وی مونږ ته چا دا واښوي دا په مونږ باندې چا برکات دی دا ری په دوا باندې مونږه رنگ یو ښه دا څنګه رنگ دی خدا به نو وی چې دا د الله فضل دا الله رزق دی دا الله نعمت دی چې مونږ له راکړې او دې کې مونږ د اچانوم ناخلو دا صرف دا الله رزق دی ها ټیک ده کله بل بند د لاس نه را رسی هغه یې کنه ها هنا مونږ یو ته نسبت نه کوو دا غلا الله رب العزت تا توجه کړي چې دی له ورکوا دي سره احسان کوا دي سره امداد کوا نه دا خبره د حق پرستی ښه او د مشرکین او په بل باطل یمنون دی په هغه باطل باندې اعتماد کوي ښه د الله نصیوا چې هر شی د نو باطل له سمانا فنا کیږي اغلی پا خپلی بقا نشتا اعتماد نشتا بین الفرار والقرار مخلوق طول دغا سی دیخا دیتا باطل ویخا چی پناکی نو اغا باطل ویخا نگو را کدی اعتماد کئی پا اغی بوت بانده نو باطل لی چی داوی دا برکاتی بگوان کدی اعتماد کئی پا مڑی بانده اغه اعتماد کی بل باطل یومنون او دومره اعتماد چوی ګور دا خود دې ډیر لوی برکات دي کنه او دې له خدای برخ ورکړی دی او دې چې وغواړي کنه وې دې چې وغواړي نو دنه چې ساو خو تند په خپل ځان له غسل کړو خپلې لامبلیو کنه تاواله غسل کړو تا په وبا چولیو تاواله دا غونې شي ویل کنه بیا چې کله صفادی کو سنبال لیکو کپه کپن کې د هون غاړو نو دې بیا په خپل تلو مخورې تا کنه تا په کټ کې واچو نو په وګو دی وړو کنه دې په خپل تلو بیا چلته د کې خو دنو پخپل قبر تکوس شو کنه تا کوس کړو او تا ول مخ قبلې تک او تا پیر سو او سوې چې دی ډیر برکات دي د سو برکات دي د دې چې ډیر برکات څنګه ځان سمبالول نه شو تا په لاسو کې اړه او راړو دا حال نه ابې بل باطل یو مينونه په مړو باندې اعتماد کوي اسړي حاجت ځان نه خبر چې نبی له اسلام ویلو جنازه وړاینو آرام یې وړه ټوپو نه مو واخې ځکه دا ته تکلیف یې کنه ها دا ته تکلیف یې او بل دا ده چې کله پوشه چې د حالت خراب دی بیا ته نه خوځې ما بولی ځکه کې دی چې د سترګې وازې پاتې شي ځکه حدیث کې راغلی چې کله د بندر نه د روح وزي نو د سترګې وته ګوري داسې ښه دا داسې وازې پاتې شي نو چې تاسو ناسې نو زر به پټي کې د قوه کې پټي بیا نه پټي ګوره کله د لاس خبر وانی نو دغه وخت کې به ولا سماوي بیا نه سميږي نو خو ځای ته نموي ښه او کنه دا وخت ته نه تاسو اخوا دی خوا شوې ډېر اکثر هسپتال کې پروتي کنه څوک ته پریزي نه هغه په خپل تجربه کوي کنه نو که خلی وازا پاتې شو نو بیا نه بنديږي نو بیا به شرمېږي په خلکو کې کسترګي وازې پاتې شو نو بیا به هم شرمېږي او کلاسه په کاغذ شو نو حدیث دا دی چې د مړی لاس او خپل ماتول د ژوندۍ په شان دي تکه چې ژوندۍ ته تکلیف رسی او دا به عزت کیږي نو د مړی ته هم کیږي نو بیا بوله لاس څنګه سموي تمره دې ځان نه خبر ښه چې ځان له لاس خپل نشي سمولې ځان له خپل نشي بندولې ځان له سترګې نشي بندولې کته ته نه لګونته اخوا دی خوا شو او دې سوړ شو بس دا وایې هغه باندې چې تو تن ناشتي او اولاد ته نه غواړي او مال ته نه غواړي او بیا دام پکې لاوي چې دا د الله په سرکار کې د دې پوره اختیار دې کنه چاته ویلي چې ته به جوړوا چا ته ویلی چې زیړې جوړوا چا ته ویلی چې پالک جوړوا چا ته ویلی چې بات او با ساتاته دی ولې اختیارات ورکړي کنه الله یې ګور داسې یې وخلق او بل باطل یومنون په باطل باندې چې مخلوق دی دا خلق اعتماد کوي په مړو باندې خبرونو باندې او بنعمت الله هم یکفرون او د الله په لوی نعمت باندې ناشکری کوي الله نعمت څه دی توحید ابن عباس رضی الله عنه یا قران حدیث کې راغلی او حدیث قدسی دی چې نبی علیہ السلام وی چې الله رب العزت وی الله وی چې انی والجن والانس فی نبأ عظیم زو او دا پیریان او بندیان مونږ په یو لوی مسله کې یو بل سره لګیایو الله وی ښا ولي اخلق و یعبد غیری زی پیدا کما نو هغه بل عبادت کوي زمانه او تختی بیا و ارزقو و یشکرو غیری رزق و لزور کو ما موڑی کو ما تر بسا بسا اگر شکریہ بیادا بلچا دا کئی دا چدا دا چا برکتو دا خو دنیا کې دا چا دا مخابا دا دا الله ولا برخي ور کړی دی الله وی زو او د دې زمونږ وی په یولې مسله کې چنجام به سي نه ښا هغه ناشکری خیخه چې ناشکری څه ده ویعبدون من دون الله عبادت کوي بغیر د الله نه ما لا یملک لهم رزقا دا هغه عاجز او ناچار مخلوق بی وسا بی دسا چنا مالکان دیدی لا در رزق من السماوات این دا اسماننا چی باران ولو وری او نا دزمکنا شیئن ذرا چی ذرغن ولو کی ولا یستطویعون ناغی طاقت نشتنو دزان تا پوسنشی کولن دیل بسو کی نگور داس مخلوق بندگی کئی دی یعبدون من دون الله او چې کله پوکه هدایت وته کئ او د توحید سبق وته خې مسله وته خې او د شرک نه منکه چې دا مکه وګورا دی او الله عبادت کوا الله ویلی چې زما بندگی کوي ما سره تعلق ساته زمانه غواړې زمانه سوال کوي ما ته فریاد کوي رضی وی ها وی ته چې دې کوټې ته هي جناسه هته شي چې دا سړی دی ولې نه جوړ کړی الله نه کوټه جوړ کړه دا مشرکان دي الله ځکه وی چې تعالی ما یشرکون تعالی ما یصفون زه د دې خبرونه بالکل پاکه ما زه کوټه ما چې دې زمانه اماده سیړې ګوري کله وای ته صدر صاحب سره ملاقات کول شي نه د چا په وسیله باندې یا وزان سره وزیر صاحب بوزي یا وزان سره وکیل صاحب بوزي نایل و صدر سر ملاقات کہوی انگو را صدر اتنا جوڑ کخا اللہ رب العزت وی یخلقو فلا تضربو للہ الامثال ما بیانوی اللہ لرمی سالونا زان غر کوئے زان حلا کوئے و مثال پوئی گئے نا دستا سو مثالونا دی ما بیانوی اللہ دا پارداسی مثالونا شرک مثال لگو شرک تلار جوڑی او دا اللہ مثال لچا سر ورکی دا مخلوق سر ورکی ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون یو معنی دادا ولی ذکا اللہ پوئی گی پا مثالونو باندے او تاسو نپوئی گی پا مثالونو زان با مثال سره وزان هلاک کی زان با غرق کی زان با کفر توبہ سی تاسو با مثال سکوئی گئے لئے مانا دارا چه ان اللہ یعلمو تو ولی دا اللہ مثال دا صدر سیب سر پیش کہے صدر سیب سا خبر دے اگل خوب ازکا سوکنی سی چه اگل سر خبرو کی استاد حال نے خبر کیو کیس و تڑوان دی کیو کاغذونو تلوان دیگه اغا سا خبر دی او دا اللہ ضرورت زکنشتا چه ان اللہ یعلم اغاستا دا حال نخبر دی استا ضرورت نخبر دی استا دا مشکلاتو نخبر دی نتخلق سلر آولی ولا تا سمرد اللہ بیدبی دخوا اللہ پوئی گستا پا حال باندی اللہ پوئی گستا پا ظاہر و پا باطن باندی استاب و مشکلات باندې مصائب باندې استاب و ضروریات باندې وانتم لا تعلمون او استاد صدر سیب نپویگی استاد جج سیب نپویگی اغا سا خبر دی اغا بات چیز از دکری دی نپاغی پویگی که دی جی استاب جب هم نپویگی چو یه را دا پختو نپویم پشتو نی جانتا اغلا بیا سره گور چی پا او په جبه پوکی خواه اگه پس پویی وانتم لا تعلمون اللہ وی زمان مثالو گو را مثال بزب یانو ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء الله بیان کړی دی مثال د حق او د باطل د معبود بر حق او د معبود باطل چې معبود حق چې الله دی هغه څنګه دی او ستاسو معبود باطل چې مړ دی که ژوند دی کار څوک دی دې مثال وګوره الله استاد هغه معبود او استاد هغه حاجت روا مثال دی او غلام دی امرئ دی عبدن امرئ دی مملوک نه زکه وسره چې کله عبد بنده ته وای کنه نزل څنګه معنا نه ده ورات بنده هټول ارسو کی هغه بنده چې هغه مملوک دی غلام دی امرئ دی لا يقدر على شيء دا اختیار نشته ده هیڅ شی اختیار غلامو یې غیتا ګوره بنده دی او مالک کې دی نشي ګوره د غلام په لاس کې یا په جیب کې یا چې څه دي نو هغه داغه نه دي هغه د مالک دی ښه هغه د مالک دی ځکه چې قرآن دته مملوک ویل دی نو مملوک مالک ګرځې دی شي هغه ورو وبدي نه نشي کېدای ښه کانا مملوکی فازحا مالکی انہا زا من عاجیب الزمن بس بندیانم دغسی چتا غلام باو خوخشوی بی نوز چیغا و تسوی نو دیغا کیخا که دی چی امیری داغی زمانی امیری خلیفی کنه چې خلق و تصوی کنه بادشاهی سربرای او غلام خوخ شویدن دی وز داغه نمجبوره دی نو دی ویه چی بکارو شو کان مملوکی فا ازحا مالکی تا زما غلام بی نو تا زما مالکو گرده دی انها زامن اعاجیب الزمن ویده پا زمانه که دیر ناشنا خبره ده اللہی مملوک دی مالک غلام دی مالک لا اقدر علی شین دا غسی اختیار نی نیو پا لدار دا معبود باطل لکھا چی لا اقدرو شنو باطل شن ایس مخلوق اختیار نشتا لا اقدرون علی شین مما کسبو بس خواب از دا حق معبود او دا حق الہ ومن رزقنا ومننا رزقا حسنا او بل اغا بنده ده چه اللہ امونگوالا رزق ور کرده ده مال ور کرده ده دخپل طرف نا رزق خیستا حلال مال حلال رزق فهو ينفق منه سرا و جهرا نو اغا سم ده نر بچه ده کنا فیوخ پوتا اولار ده او دا مال پخلق بانده لویش ندیه خواه دا زشته دنیا کنه بزرگونو په لکونو باندې یون فقمنو سرن و جهرن چاله پټو چاله ښکارا دا څه ده دا د معبود حق مثال شو دا الله دی چې خزانه یې ډکې دي خو لیکن لاس پیننی سی بندې ینا تعالی و تنوي ورکې ينفق سرن و جهرن الله وی دا مثال دکا ها زما او د مخلوق مثال دقه دی چې مخلوق ناچار دی هیڅ قدرت نشته دی هیڅ شی اختیار یې نشته دی او الله ای زما اختیار دی زما رزق دی زما خزانی دی زما خوخه دا چی چاله ورکو مار چاله چی هل یستون الله ای دا برابر دی ستاسو په نس باندې دیخو سره برابر کړی کنه دیخو الله سره پورا برابر کړی چې څنګه هغه خالق او مالک او قادر دا سې دیوم دي کنه وي ښا کله به د پاسه کړی ښا دومره اختیارات ول ور کړی د پاسه کړی پی ښا اخسی ولا د دې دلیل خدا قسی دي کنه څه شي قسی دي ښا کسه ولا جوړ کړی چې یو درې جرندګړیو تلویزوان موریدو هغه مړ شو یو مورې وا نه په چوغو سرو باندې لاړه لویزوان له چې لویزوان زما خو دغه یو ځیو او دته ناسته وم دغه مې اسره وه او هغه یې رانه واغسته وي دا چا وي دا عزرائیل علیه السلام وي ښه نه جوړ په منډه پیریانو ته غزنی څه دی اولیا نو ګوره چې کوم اسمان کې اعلان دی کو دا زه به سمګلینګ کاو نو سمګلر باو نو پولیس ورپسې لاړ او نوار اسمان کی چلان دیکھو دردیر غسین ہے تنا بوجھے واغستا او بوجھے کی تو وقت دے تو عزرائیل نے دادا جوڑ کدا بوجھے چی پشار آلو لی او پکچرو گر دی او کاغذو نہ ٹولی تو وقت دے تو از غسین ہے ویہا بوجھے او سندلا نو خلق جواندے شو پا قبرونو که مام دیر جواندی شوی خدا خیب چا تا پتم اوی اغیر سکی چه دولو سو کالو بیڑای پا کراو خاتا دا بدا جمع کری اونو یه را خدا خال نوی ازرائیل علیہ السلام اللہ لڑو پجڑاو پریاد باندی اللہ تنہ تپوسو کچی ولی ویچ دغسی ما خو روحونا راغستی ہو خو سوکرا پس راغی و پدی آنی اسمان کے وغیران طول ویدا سوکو ویدا غلوی زوان چی ہوتی وی بس گٹا پی کئی دا پاگ با انزمان واسن رسی یرا دام پسیبام خلق جنازی کڑی کنا چسل اور تکبیر فرض کفائی اصولات جنازہ من گزارم اپا ثواب ددی مردار مردم ہو آئے مردار وطو آئے مردار دیخوا تو بخد مسلمان کم دے چدا آقی دے دا خدا بجہلم نو خبر دے آقی دینا الحمدللہ شکر دے اللہ چی مثال دے بیان کو دا حق و دا باطل او دا ذلنو نا دی شکوک و شبہات ویستل دا اولیاء و مقام دے بیان کو چلائق دے رو اس و سرنشتہ دے خوا او خپل شان دے بیان کو چی ینفق سرا و جہرا ستاری زکونه دنیا ته لکه د سیلاب په شانتی را روان دي ښه خلقو لی سنبالول نه ور دي چې څنګه یې سنبال کو په حساب کتاب نه پوهېږي ښه دا د الله رزق نه دی سرا و جهرا بل اکثرهم لا یعلمون خو اوس هم ډېر خلق دی خړسري چې هغې نه پوهېږي په دې دا پوته وایې او هغې وي دا تاسو د اولیاو بې عزتي کوئ ښه لا يعلمون نه پوهېږي په دې باندې آیې مونږ ته مشران ویلي دي چې نوي ملان به راځي نوې خبرې به کوي خو تاسو به هغه زړه را ټینګوئ ښه وې را ټینګوئ نو ښه بل اکثرهم لا يعلمون بل مثال ذکر کوي دام د حق او باطل ولي په یو مثال کار نه کی کنه. او ضرب الله مثلا الرجلین او بیان کړی دی الله مثال دی او دو سړو احدهما ابکم هغه یو پکې چاړه دی خبرې هم نشي کولې لا يقدر على شيء بل قدرت نشتره په هیڅ شی باندې تکه مونږ وې کنه چې هغه ځان نه دی خبر تی اړه را اړه او تی ولا غسل ورکه او تی پکټ کې چې او توله لا صح په سمو لا يقدر على شيء ادي سره په دینه ګور دا خو د مړی هغه اختیار نشته چې ته دا غلاس دا سه یو خو دینه جوړ دی وی وای لا سه خو دا او یاد اوسه چرته مړ شوی وخت په تیر شوی لرګې شوی نو بیا جامې دا غنه چرته ودی ندی سوی وی جامې نو ورکولې یارا جامې څنګه اجرګیشن دا خو چروغ باندې نو جامو ځان نو باسي کنه خیر ته ژوندې باندې نه جامو باسا کتاله زهراو نو چولا اتا ته نه جامې وېسته نو چې په وخت باندې داغه نه جامې وې نهسته شو وخت په تیر شو او لرګیشن وی جامې نو ورکولې دا نسبت وته هم کوي ښا دا د مشرکین حال له نو لا يقدر على شيء فهو كل على مولاه او دا داس یو غلام دی چې بوج دی په خپل مالک باندې بوج دی په خپل مالک باندې ولي چې ګونګای یا چاړای نو هغه ته بس خبره څنګه کوي ډیر ګران کار دی او چې قادر نه پیسې باندې سکاروم نشي کولې کلن علا مولا دتلو راتلو کاریم خرابی اینما یوجهو کم طرف تے چی مالک اولی گی نلایات بخیر سفیدہ پکنی بغیر دا نقصان نا خیر پکنی بغیر دا شر و دا ضرر نا دا دیکھا نخوا دا مرد دا جوازو نا کی اگی خبر کولشی اب کامو اب کامو چاڑا گان کنا ای خبر کم دیکھو اگی لا سخپا خوضول شیخ اور ادل کول شی لا اسمعو ولا یبصرو نا لا یقدر علا شین او دا خیر کار تغا دی چی اگا پا جون کسی کئی چی پس دا مرگ نوم پی خلق رازی و شرکونا پی کئی و شکرانی اور کئی د دنه کوم د خیر کار شوی دی ښا هل یستوی آیا برابر دی هو دغه بنده او دغه غلام او دغه و من یامر بالعدل او هغه ذاتو چې هغه بیان کوي وینا کوي د انصاف او علی صراط مستقیم او دی ډیر په صحیح لار دی دویم قول پا دیکی داری چی دا دا مشرک و دا موحد مثال لی او دا سر دایر کی خلقی مشرک دا دی گونگا دی چاڑا دی اولی چی سو که حق خبر نکی نو اللہ نوی لی چی سو من بکمن او لا یقدر علی شین اس اختیار یا نشتا دی او اینما یوجه لایت بخیر چکم پا لزی رنبه تا پوستا کئی شیر دلتا کی ولیشتے تاو دی مقبرہ کی ولیشتے نوال باغل ازان رسی خوا ال تبا اخپل سنت ادا کئی اگل ازان رسی مشرک دا کار دی خوا کار پا لان دی ودا تا پوست کئی شیر دلتا کی سو خوص او بزرگ شته دی چې خلق راضی کارونه کی دا وي لا یات به خیر کار په لړنو د خیر کار ته نه کی ښا اگر کاغه د ملک مشر او سربرای ویغه په دوره ته لري نه چې په دوره لړ شي نو هلته کې هغه د دې تپوس کوي نو درګاه ته به ځان رسوي اجمیر شریف ته به ځان رسوي لا یات بخیر. نو یو دام بنده دی بل ایا برابر دی دی او من یعمر بالعدل او هغه حق پرستو چې هغه دعوت ورکی خلقو ته د توحید دعوت ورکی خلقو ته د قرآن لکه پیغمبر شکن نو سره برابری وعلى صراط مستقیم او هغه په ډیر صحیح لار باندې روان دی د جنت په لار باندې روان دی د هدایت په لار باندې روان دی. آیا دا دواړه برابر دي په دنیا کې؟ یو ته مشرک وي بل ته موحد وي. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله چت کړی دي بعض ستاسو نه په بعض باندې په مال کې په دولت کې. هم الذين فضلوا پس ندی هغه کسان چې غوړه کړی شوی دي اوچت کړی شوی دي برادی رزق هم چې واپس کی دغه خپل مال دولت علامه ملکت ایمانهم هغه خادمانو نوکرانو او غلامانو مریانو ته چې دی مالکان دي لاسونه دي او هغه غلامان دي نو چې هغه سره خپل مال داسې نیم کی فهم فی سوان چی دی بکی بلکل برابر شی چی سنگ آغا مال دار دے دیم مال دار شو سنگ آغا معزز دے دیم معزز شو سنگ آغا پا دنیا کی مخورز دے دغس دیم مخورز شو دا چرین شی که نلائی ما سنگ اخپل خدای توب تقسیم کو اوری علم اخپل اخپل زمواری وارکر چیزا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ دَلَّا پلوی نعمت باندې چې توحید دې انکار کوي دا خلقو والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله دې هغه ذات چې ګرځولي ستاسو لپاره د خپل جنس نه جوړه او باندې سوچ دا د سوچ مقام ده الله رب العزت یو ګوره اپا خپل ایسی بطو نکوه شیر دیر دمینی کوره دی خوا ادوا و تکی خوا شیلی دی طول مردقه سی برکتی ساتی دیر دمینی کوره دی نو ایداوالا چا جوڑ کرده دی دم را خود سوچو که کنه خوا و جعل لکم من ازواجکم بنینا درکلی دی تاسو لنا ستاسو دی بی بیانو نا زامن تاسو خوخی کنا زامن کنا ادا مخکی نیسی کئی خوا وحفدتن او بیان وسی کل وسیم ولی اغا دیر خدمت کئی خوا زامنو ناغن وسی بیا دیر خدمت بابای دا کنجی ننی ولی ابو زیر آولی جماعت تا اصل مانا دا حفد صدا خدمت چی منگوائی ویترو کی چو نحفظو الله ستا خدمت کې ولاړی وس مون خو بل څوک نه پیژنو شپار وستا به خدمت کې ولاړی خو کولاړیو کناستیو کګردو وستا به خدمت کې ګردو ونحفظو دا ورزقکم من الطیبات او تاسو دې رزق تر کړې ډیر صفا او سترا اف بالباطل یؤمنون نو ګور دا خلق په باطل باندې یقین کوي کاغه د زیغه ولیده بزرگ ده حاجت روا ده مشکل کشا ده کارساز ده هم او که د باطل امراض دنیایي اپ بل باطل په دنیا باندې اعتماد کوي په خپل کاروبار باندې اعتماد کوي په خپل بنگله باندې بلډینګ باندې کارخانه باندې اعتماد کوي بس وی قضایی حکار بخی او کدا نین وی گور وی خلقو تداسی کنن خا چیز من خوی دغش اصر دام دام کار دی خا ناکسر چی آغا دی امتحان پوجه اللہ تی ناکار واخلی نو آوازو شی دوی په لس بجې وژنه الکه روغ موټو روغ موټو خو اعتماد ختم شو کنه د دې اعتماد په خپل نو کرے او په خپل ډیوټه او هغه ته ختم شو ریټایرمنت یې واغسته نو د دې نه مې ریټایر شو دا زم ریټایر و بنعمت الله هم یکفرون او دا اللہ پلوی نعمت پانده ناشکری کئی اللہ و لور کری دی او اللہ و طویلی چه زما بندگی کوا زما و توحید امنا ادی غنمانی انکار کئی عبادت کئی بغیر دا اللہ نادا غچا لا یملک لهم رزقا چاگی ندیدی موار دی لرا دا رزق من السماوات ندا سواننا و ندا مکنا شئ انذرا ولا يستطيعون انا غیدہ طاقت لري دی مثالونا بیانول دا اللہ دا پارا نو اللہ ما نکلو فلا تضربو للہ الامثال ما بیانو دا اللہ دا پارا مثالونا دا مشہور مانا و چوکڑا بل داوم وی چمو بیان وی دا اللہ دا پارا شریکان امثالی و تولی ویلی زکا دی مشرکینو هر شی دا خدای سر برابر گرن لدی چه گوری کم ندی خوا آو سن چه خدای سر اختیار دا قدل سر اختیار دا خدای نا کم ندی وی گر خوا دا توتیان وی کنا دا پیغمبر پا حق کی دی دا قاقید ساتی خوا چه پا ایس صفت که دا خدای نا کم ندی نبا غیب دانه کی نبا کارسازه کی نبا مشکل کشایه کی نبا حاجت روایه کی خدای نا کم نده وی گواره خواه زکاو تامثال وی کنا چه گور دست ظلم کوه اللہ لشریکان گوره یقیناً اللہ پویگی پارس بانده داغ ضرورت نشتا دی وسیلو تا او وکیلانو تاو وانتم لا تعلمون تاسو مخلوق نپوئیگئے نو استاسو با ضرورتی خواه استاسو با سیڑو تا ضرورتی استاسو با وکیلان تا ضرورتی پوئیگئے نکانا ناغی با ام پوکی دا ٹول دا غال لے ادا خبرہ خودی وقت کڑی رخ کارا دا گورا پیو ادارہ کی بلویلو افسران ناس تی خواه درانی تنخاکانی باخ خو لیکن دا قانون پا لحاظ سرباغی دم را کمزوری چی دا زیبا هیٹلر ناستی دیو سو پیسو آو دیو دا غنزان پوکی چیر جی دا دا کوم چوٹی اخلی ما چی دی وسطر نا باوتا خی چی پرو پارمولی کا اگو رو تا اسی ناست دی صدر او وزیر اعظم ناستی اٹول کار د سپیکری او اٹول کار د مشیری هغه ته لار خی هغه ته طریقه خی خا د انسانانو حال نه لای تاسو نه پویږي تاسو له استادان په کار دی مشیران په کار دی چې هغه د طریقه خی خا ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیانی الله بیان کړی مثال دی او غلام چې مملوک دی د بل چا په اختیار کې دی امرئ دی لا یقدر علی شین د پیسې اختیار نشته دی امر رزقنا من رزقا حسنا بل په هغه باندې دی هغه مالدار چې موږ ول رزق ورکړی د خپل طرف نه رزق خیستا حلال او هو ينفق منه سرا وجهرا هغه خرچی کوي لګخ کوي دې خپل مال ناخکارا او پټو بس پوره اختیار دی چې نه تاسو ته حاجت نشته الله ویزو زما استاد معبودان دا مثال لخه تاسو معبودان د ایسنا خبر نه دی ایس باندې قدرت نشته دی ایس اختیار وزره نشته زما خزانه ډکی دي او یوازې انسانان نه چې دی جانور الله او دی حیوانات الله او دی حشرات الله او دی مارغان الله رزق ورکوم کنا سرر و جهرا هل یستوون ایدا برابر دي دواړه په مثال کې الحمدلله شکر دی الله ستادیر شکریا دا چې مثال لی بیان کو حق او باطل لی جدا جدا کړل دا لوی نعمتینو الحمدلله به زکه وای کنه لوی نعمت کو توحید دی بلکې اکثر خلق نه پوئی وسم په دې مثالونه نه پوئی دا وی تاسو اولیاء به ذاتی کوي کوروته دا وی تاسو اولیاء تاسو په کوره وای دا خدای ته وای دا مثال نه خواغه بیان دی او بیان کړی دی الله مثال دی او دو تنو سړو وحدهما ابکمو چې هغه یو ګونګا دی چاړه دی لایق تر علاشین او په هیڅ شي باندې قادر نه دی او هو کلن علی مولا او هغه بوج دی په خپل مالک باندې اینما یوجهو کوم طرف ته چولیږي لایات به خیر راتل نه کی په خیر او په फायदा څه د خیر کار تی نه کیږي د ثواب کار تی نه کیږي نیکی تی نه کیږي بلکې چرته چې دینه د شرک کار وکړي تندې به لګولې ښا ځان به رسولي قبر ته زیارت ته ګمبد ته نه د کار دا د مشرک هل یستوی برابر دی هوا دغه مشرک ومن یامر بالعدل هغه موحد چې هغه خلق د توحید بیان کوي خلق ذاقدی اصلاح کوي او علی صراط مستقیم او دې پټې رسید لارې باندې برابر دې ولې د ذکر ټول قرآن سره دې يمشي به فی الناس په قرآن سره دې ژوند تیری په خلقو کې چې دا صراط مستقیم ده.